Pois poimii kirkosta riisin, kun häät ohi on. Kuntako tuon ovelle jään, ottamaan kasvoillaan ilme, kuin kysyisi hän. Miksi on näin kaikki yksinäisyys, se mistä tuleekaan? Kaikki yksinäisyys. Pastori Kensi kirjoittaa sanaa, vain ketkään ei kuuleman käy. Kukaan ei huomaa, kuto hän sukkaa, öisin kuin yksikään ei näe eikä yllättä voi. Hän joskus huokaa kaikki yksinäiset, ne ketään liikuttaa. Kaikki yksinäiset, ne kelle kuulukaan. Oi, kuule yksinäisyys huokaan. Oi, kuule yksinäisyys huokaan. Eleanor Rigby kuoli ja siunattiin poveen. Hautausmaan. Tullut ei kukaan rakkaintaan hautaan, saattamaan ei ainutkaan papin vain nähdä saa. Ken voisi muistaa yhden yksinäisen?